Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çevre Politikaları bölümümüzden Cem İskender Aydın'la birlikte sunuyoruz programı. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Esra. Aynı zamanda konuklarımız da stüdyoda bizlerle birlikte. İki değerli konuğumuz var bugün. İklim İçin kampanyasından Menekşe Kızıldere ve Can Tombil. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Menekşe ve Can'la İklim İçin kampanyasını konuşacağız ve de önümüzdeki dönem özellikle Kasım ve Aralık ayları iklim değişikliği açısından çok yoğun aylar. Hem uluslararası ölçekte çok sık konuşacağımız bir konu olacak. Onu konuşacağız. Öncesinde ama hızlıca bir yine haberlere bakıyoruz. İlk haberimiz Yırca Köyü'nden. Biliyorsunuz Yırca Köyü termik santral yapımı nedeniyle hem termik santral hem de bu santral yapımı nedeniyle kesilen adeta katledilen zeytin ağaçlarıyla çoğumuz öğrenmiştik. Ama şimdi bu köyde aslında artık güzel şeyler oluyor. Greenpeace bir kampanya başlattı. Eski Köye Yeni Enerji isimli bir kampanya. Ve bu kampanya göre de ilk etapta köyün camisi ve ilkokulunda güneş panelleri kurularak bu tesislerin elektriğinin güneş enerjisiyle sağlanması amaçlanıyor. Ardından da bu yenilenebilir enerjinin köyün tüm ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilmesi hedefleniyor. Gayet umut verici ve örnek olacak bir kampanya diğer köylerimiz, yerleşimlerimiz için de örnek olur ve uygulama çoğalır diye ümit ediyoruz. Evet, ikinci diğer haberimizde yine enerji ve iklimle ilgili takip edenler vardır. Bu yıl özellikle geçtiğimiz yıl ve önümüzdeki dönem iklim değişikliği politikaları açısından oldukça yoğun geçiyor. Örneğin önümüzdeki 3 ayda özellikle Türkiye'de gerçekleşecek çok sayıda etkinlik var. Kasım ayında G20 ülkeleri Antalya'da bir araya gelecek, G20 ülkelerinin liderleri. Bunun öncesinde Eylül ayında sivil toplumun İstanbul'da bir araya geleceği bir G20 toplantısı var. Ardından Ankara'da Ekim ayında bir çölleşmeyle mücadele taraflar konferansı var. Bu toplantıların hepsinde Kasım ayının sonunda, Aralık ayının başında Paris'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21. Taraflar Konferansı'na hepsinin bir mesaj iletme kaygısı var. Bu toplantıların bir benzeri de bir tanesi de geçtiğimiz iki gün içinde 17-18 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşti. İslami İklim Değişikliği Sempozyumu oldu. Bu sempozyuma İslam ülkelerinden kanaat liderleri, İslam sivil toplum kuruluşları ve bilim adamları katıldılar. Ve sempozyum sonunda çok önemli bir deklarasyon yayınlandı. Bu deklarasyonda Aralık ayındaki taraflar konferansına katılacak ülkelere, petrol üreten ülkelere, tüm dünya halklarına ve liderlerine ve özellikle de finans sektöründe çalışan şirketlere çağrılar yapıldı. Ve hani önemli bu çağrılardan en önemlileri sanırım bu Aralık ayındaki taraflar konferansında bağlayıcı bir karar alınması ülkeler açısından. Bütün ülke liderlerine bu sınırsız büyüme, sınırlı bir gezegen varken sınırsız büyüme hayalinden vazgeçmeleri ve önceliği daha sürdürülebilir gelişmeye ve mutluluğu arttırmaya yönelik politikalara vermeleri istendi. Şirketlere de fosil yakıtlardan yatırımlarını çekmeleri çağrısı yapıldı. Hani İngilizce divestment dediğimiz yatırımını çek çağrısı yapıldı. Bu sempozyumun, yani bu deklarasyon aslında şu açıdan önemli. Geçtiğimiz aylarda Papa da, Katolik dünyasının lideri de buna benzer işte sınırsız büyümeye karşı iklim değişikliğinin için harekete geçmemize yönelik bir çağrıda bulunmuştu. Onu da uzunca bir çağrısı vardı bu konuda. Şimdi buradan biz konuklarımıza dönelim. Bu iklim için harekete geçelim çağrısını herkes yapıyor. Türkiye'de de bununla ilgili bir hareket var. Menekşe ve Can, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Önce kendinizden biraz bahsedin ve belki iklim için kampanyası nedir? Nasıl başladı? Kimler var? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Yani Menekşe, senden başlayalım istersen. Ben de iklim için kampanyasının içinde bulunan aktivistlerden biriyim. Kampanyayı başlatan. İklim için kampanyası, iklim değişikliği sorununu kendine dert edinen, işte kurumlardan ama bireysel olarak katılan birçok insanın bir araya gelerek başlattığı bir kampanya. Bu yılın Şubat ayının sonunda bir basın açıklamasıyla kampanyamızı duyurduk. Kampanya bir iklim hareketi oluşturmayı amaçlıyor ama bunun ötesinde iklim mücadelesiyle ilgili bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor ve bugüne kadar hep farklı bir konsepte algılanan bu iklim değişikliği mücadelesinin aslında ne kadar yerel olduğu, ne kadar sıradan insanın derdi olduğunu anlatmaya çalışmak isteyen bir kampanya. Ben de şu şekilde devam edebilirim. Zaten COP süreçlerinde her sene dünya genelinde eylemler yapılıyor. Geçtiğimiz sene de Türkiye'de yapılmıştı bu eylemler. Fakat bu sene biraz daha öncesinden başlayalım dedik hazırlıklara. Bir sene öncesinden. Ve büyüye buraya kadar gelebildik. Şimdi bir forum fikrine evrildi bu durum. Gayet somutlaşmaya başladı. Bir çağrıya çıktık. Bu çağrının içerisinde, bu forum içerisinde neler konuşmak isteyen varsa, kimin hangi konuyla alakalı derdi varsa, iklim değişikliğiyle alakalı olarak kendi taleplerini dile getirebileceği oturumlar düzenleyebilir. Bunun çağrısı yapılıyor. Menekşen'in de dediği gibi herkes el birliğiyle yapıyor. Kurumlar üzerinden değil de daha çok kurumların içerisinde bireylerin üzerinden şekillenen bir hareket olduğu iklim için. Şimdi de işte bu forumu odaklanmış durumdayız ve forumun ardından da düzenlenebilecek bir yürüyüş fikri hala önümüzde duruyor. Hı-hı. Çağrıları yaptık. Hazırlığı da hep beraber yapıyoruz. Onunla da alakalı bir çağrı var. Ondan da biraz sonra bahsedebiliriz galiba. Evet, evet. Aslında Menekşe dediği gibi bu iklim değişikliği etkilerinin yerelde hissedilecek, yani yaşanacak da demeyeyim aslında, yaşanıyor olması, hı-hı, çok önemli. Çünkü Cem de belki bahseder iklim adaletinden, hani bu iklim değişikliğine neden olan ya da, hı-hı, daha çok katkı, hı-hı, veren kesim var. Bir de, hı-hı, bunun sonuçlarını doğrudan yaşamak durumunda kalan bir kesim var. Yani iklim değişikliğine neden olanlarla iklim değişikliğinden etkilenen insanlar aynı değiller. Evet. Evet. Ve hatta iklim değişikliğine hiç neden olmayan insanlar iklim değişikliğinden etkileniyorlar. Ben şeyi sormak istiyorum. Hani sen şey dedin. Geçtiğimiz yıllarda da bu taraflar konferansları öncesinde sürekli bir eylemler, yürüyüşler vesaire oluyordu. Bu sene erken başladık. Bu senenin özelliği nedir? Neden erken başladınız? Yani hani neden bu sene hani erken başlama ihtiyacı hissettiniz diyeyim? İki şey var, nokta var burada galiba anlatılabilecek. Birincisi Ömer Madre ve Gökşen Şahin'in New York'ta düzenlenen toplantıdaki, Birleşmiş Milletler'in çağrısını yaptığı toplantıdaki görüşleri ve bu görüşlerini aktarmak için bizimle buluştuğu toplantılardı. Hı hı. Geçtiğimiz sene Eylül ayının sonunda galiba gerçekleşti bu toplantılar, hı hı, ve ondan sonra devam etti. Kalabalıktı. Bu kalabalığın içerisinde de şey fikri oluştu. Neden bir şeyler yapmıyoruz önümüzdeki sene için? Ve ardından böyle yuvarlana buralara kadar geldik. İkinci sebep ise G20. G20 bu sene Türkiye'de düzenleniyor. Antalya'da dünyanın ekonomisine ve politikasına yön veren ülkelerin temsilcileri Antalya'da olacaklar. Ve bu taleplerimizi dile getirebileceğimiz uygun bir sebep olarak, uygun bir mekan olarak da görebildik bu G20'yi. Onlar Antalya'da toplanmış olsa da biz İstanbul'da aynı şekilde bu fırsatı değerlendirelim diye düşündük. Bu senenin bir özelliği de var. Bu sene iklim senesi öyle ilan edildi. Evet. Ve bu yıl yapılacak konferans, Paris'te yapılacak iklim değişikliği taraflar konferansı çok önemli. Şöyle samimiyetle gerçekten ülkelerin ve aslında arka planda şirketlerin emisyonlarla ilgili geri dönüştürülemez noktaya varmadan ciddi karar alabilecekleri en son toplantı. Bundan, evet, sonrası artık kırılgan bir noktaya varacak. Geçen COP diyorum, işte taraflar konferansının kısaltılması. Geçen COP'larda, COP 21 olacak bu sene Paris'te. Geçen COP'larda maalesef samimi kararlar çıkmadı ve hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Onun ardından gelen minik ve spesifik toplantılar da aynı şekilde. Ama bu defa gerçekten durum kritik. Şöyle söyleniyor, hep Ömer Madra söyler ya, yani samimi kararlar alabilecek son nesiliz belki de. Bundan sonra iklim değişikliği adına yapılan her negatif etki, yapılan her şeyin negatif etkisi artık geri dönüştürülemez noktaya sürükleyecek. O yüzden bu sene çok önemliydi, bu aciliyeti buradan gördük. Peki biraz bu iklim forumuna gelelim. G20 için hani bir toplantı İstanbul'da yapacağız dedin. Biraz ayrıntılarından bahseder misiniz? Kim katılacak? Kim çağrı yapıyor? Yurt dışından katılacaklar var mı? Veya hani biz katılmak istiyorsak ne yapmalıyız? Biraz bunlardan belki. G20'li bir yerde okunması aslında sadece zamanla alakalı bir durum. Yani doğrudan G20'ye taleplerin iletilmesi gibi bir şey yok. Bizim kendi derdimiz var. Bu derdimiz doğrudan o ülkelerin temsilcileriyle de alakalı, karar vericiler olarak kendilerini gördükleri için. Bu noktanın dışında şöyle bir şeyden bahsedilebilir. 28 Şubat'ta, bu senenin 28 Şubat tarihinde bir basın açıklamasıyla beraber iklim için hareketini duyurduk. Bu basın açıklamasını hazırlanırken de toplumun iklim değişikliğinden en fazla etkilenen, en görünür şekilde etkilenen toplumsal kategorilerine odaklandık. Bunların içerisinde işçiler vardı, gençler vardı, öğrencileri de içine alan, kadınlar vardı, LGBTİ bireyler vardı, doktorlar ve devam ediyordu bu liste. 20 kategori belirledik kendimizi doğrudan bu konuyla alakalı ilk ve en fazla etkilenebilecek olan kesimler olarak. Ve ardından da bu insanlardan imzalarını topladık. Bir manifesto yayınlandı. Bu manifestonun altına da bu toplumsal kategorilerin içerisinde bulunan insanlar imzalarını koydular. Forum fikri de aslında bu temel üzerine kuruldu. Bu kategorilerin içerisindeki yapılan çağrılarla beraber hangi kategoride kim yapmak istiyorsa farklı şeyler de olabilir. Bizim aklımıza gelmeyecek alanlar da olabilir tabii ki. Yani bu kategorileri hazırlayanların aklına gelmeyecek alanlar da olabilir. Bu çağrıyla beraber iklim için hareketinin web sitesinde doldurulabilecek bir form var. Bu formu doldurarak hangi konuyla alakalı çalışmak istiyorsanız ya da konuşmak istiyorsanız, derdiniz hangi konuyla alakalıysa oraya kendi başvurunuzu da yapabiliyorsunuz. Şeyde hatırladım, bu iklim forumunun tarihi 12-13 Kasım. Evet. Tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirecek. Ben şöyle kısaca konuları bir sayayım mı istersen? Tabii ki. Mesela iklim adaleti konusu var ve iklim adaleti konusu altında enerji için yapılan girişimler, işte HES'lerden, termiklerden tutun, çocukların iklim değişikliğine cevabına kadar birçok konu bunun altına giriyor. Toplumsal cinsiyet meselesi var, kadınlar, LGBTİ bireyler, erk ve iklim üzerinden. Emek mücadelesi için bir başlık var. Bu çok önemli. Emek mücadelesi dünyanın her yerinde iklim hareketinin en önemli parçası, en önde gidenleri. İklim bilimi konusu var. Adaptasyon, mitigasyon mevzularının konuşulacağı ya da işte mutlak indirimin konuşulacağı alan belki de iklim bilimi. İklim değişikliğinin toplumsal etkileri, belki üst politikalar, hatta savaş ve militarizmi dahi konuşabiliriz burada. Çünkü iklim değişikliğinin Orta Doğu'daki çatışmaları tetikleyen bir dinamik olduğunu birçok bilimsel çalışmada okuduk bu sene. Bunu konuşabiliriz. İklim değişikliğinin ekolojik etkileri, iklim felaketleri ve uyum politikalarını konuşabiliriz. İklim ve enerji politikalarını konuşabiliriz. Enerji çok hotspot bir gündem maalesef Türkiye'de. İklim dostu yeni ekonomileri, yani iklim finansmanı da belki bunun altına giriyor. Bunu konuşabiliriz. İklim değişikliğiyle mücadelenin felsefi, ahlaki ve inanç boyutlarını konuşabiliriz. Mesela İslam ülkelerinin iklim konferansı buna çok güzel bir örnek. Sadece aynen, Papa'nın da bu şekilde, yani o deklarasyon da yine bu konu içine giriyor sanırım. Yani kanaat önderlerini, müteyyidin insanları gelip burada iklim için sözlerini söylemeleri için gerçekten bekliyoruz. Bugünün geleceği iklim hareketini kurmak. Bu belki de en önemli başlık. Çünkü sadece COP konferansı ya da iklim forumu ile ilgili bir şey değil. İklim değişikliğiyle mücadele çok uzun soluklu bir iş. Biz de zaten iklim için kampanyası olarak işte belki bunlar bir birer önemli nokta ama bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber planlamak istiyoruz. O zaman şeyi de hatırlatalım. iklimicin.org adresinden kaydolup hem gelişmeleri ve haberleri alabilirler. Aynı zamanda bu saydığın başlıklar altında bir konuşma yapmak için de kaydolabilir dinleyiciler. Başlıklar böyle ama başlıklar sınırlı değil. Hı-hı. Yani Can'ın da dediği gibi tabii ki bizim aklımıza gelmeyen konular da ki ve G20 ile bağlantılı. G20'deki bu gelişmekte olan ülkelere taleplerini bildiren ulusal veya uluslararası her kurum gelip kendi oturumunu düzenleyip istediği şekilde konferansta yapabilir, workshopta yapabilir, kapalı toplantıda yapabilir, sanat gösterisi de olabilir. Kendi oturumunu düzenleyip istediği etkinliği ortaya koyabilir ve forum sonunda bizim sunacağımız deklarasyona istediği katkıyı yapabilir. Böyle bir rahatlığı var. Bu bir sosyal forum. Türkiye'de sosyal forum deneyimleri çok az. Bu yüzden bu açıdan da faydalı olacak. Evet, bize yeni bir kavram biraz. Hani evet, tam olarak ne yapacağımızı, nasıl olacağını belki de ilk kez deneyimleyeceğiz bu konuda. Hı-hı. Türkiye'de nasıl olacak bu iş? Aslında buna bir açıklık getirmek lazım. Sosyal forumda biz kampanya olarak yeri sağlıyoruz, ekipmanları sağlıyoruz, network'ü sağlıyoruz. Ama gelip oturumu yapacak kurum ya da kişiler tamamen bağımsızlar istedikleri konuda. Tabii ki bu aynı framework altında. İstedikleri konuda, istedikleri şekilde organizasyonda toplantılarını yapabilirler. 1 Eylül deadline'ı başvuru için 1 Eylül'e kadar başvurmak durumundalar. Yani aslında şöyle bir şey, konuları, konuşmacıları vesaire organizatörler belirlemiyor. Kim hangi konuda, hangi konunun gündeme getirilmesini istiyorsa onu gündeme taşımak aslında o grubun işi. Yani herkes birazcık taşın altında elini sokması tabii gerekiyor ki burada. Ve G20 öncesi böyle bir potansiyel gerçekten önemli. Çünkü hazır Türkiye'ye gelmişken G20 ülkeleri buradan sözümüzü söylemek önemli. Yani bunun resmi olarak G20 ülkelerinin masasında olup olmaması değil. Bu kamuoyunun oluşturulması ve bu kamuoyunun içinde yer almak önemli. Bir diğer etkinlik de 14 Kasım'da aslında bu forumun hemen ardından bir yürüyüş planlanıyor. Evet, yürüyüş planlanması. Şu anda herkes forum fikrine odaklandığı için yürüyüşle alakalı neler yapılabilir, neler olacak gibi sorular hala somut bir şekilde önümüzde duruyor. Tartışmaya devam ediyoruz. Çünkü bir de bu erken seçim işleri de dahil olduğu için konuya biraz da o konuda kafa karıştırıcı. Ama hep beraber bir şekilde hazırlanıyoruz bu şeye. Sadece bu foruma sunum yapmak ya da bir oturum açmak değil, aynı zamanda hazırlanış sürecine de dahil olabilir insanlar. Hı-hı. Bu konuyla alakalı çalışmak isteyenler ya da merak edenler ya da kaygısı olanlar, öyle diyelim, toparlayayım. Bunun için de bir hazırlık toplantımız var. 5 Eylül 2015 tarihinde yine Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde yapılacak. Saat 13 ile 17.30 saatleri arasında. Bu hazırlık toplantısında da neleri yapabileceğimizi, daha teknik detayları da aynı şekilde, kimin hangi konuda yardımcı olabileceği gibi iş bölümlerini de çıkarmak istiyoruz. O zaman bu sürece katkı sunmak isteyen ya da sadece merak eden bilen herkesi çağırıyoruz. 5 Eylül çok yakın bir tarih. 3 hafta var. Eğer 5 Eylül'e uygun olamayacak olanlar varsa iç ekimde bir hazırlık toplantımız daha var. Bunun için de program yapabilirler. Hı hı. Tüm bu toplantı tarihlerini ve benzeri duyuruları iklimicin.org adresinden de takip edebilirler. Ve sosyal medya hesapları üzerinden. Twitter ve Facebook hesaplarınız yine iklim için şeklinde. Evet. Peki ben birazcık hani şeyi merak ediyorum. İşte sanat gösterileri de olabilir dediniz. Ben hani gördüğüm kadarıyla geçtiğimiz yıl içinde hani iklim için kampanyası sadece işte bir politika yapma şeklinde değil de işte bir konser vesaire şeklinde de oluyor. Hani değişik medyaları, değişik mecraları kullanıyorsunuz ve herkes giriyor bunun içine. Bu daha devam da edecek mi mesela? Bu hani Aralık ayındaki toplantıdan sonra dağılacak mı? Kampanya bitecek mi? Hani buraya kadar güzel işler işte yapılıyor. Bunun devamını görecek miyiz? Biraz bundan bahsederseniz. İklim için kampanyası bu açıdan farklı bir kampanya. Yani konferans salonlarında oturup iklimi konuşan insanların olduğu bir kampanya değil. Sanatçılar iklim kampanyasının önemli bir dinamiği. Bugüne kadar kendi organizasyonlarını gerçekleştirdiler kampanya altında. Bu böyle devam edecek. İklim için kampanyası Can'ın saydığı bu 20 gruptan oluşuyor ama daha da fazla insan var. İşte emekten, meslekten, işten, gençlikten, sanat dünyasından, spordan insanlar var. Ve iklim kampanyası COP'tan sonra da devam edecek. Böyle planlıyoruz. Çünkü bu bir farkındalık kampanyası. Neticede bir başlama bir tarihi var ama bir bitiş tarihi yok. Bu dinamiğin oturması gerekiyor toplum içinde. Bu şekilde ben şeyden bahsetmek istiyorum. Hazır buraya kadar gelmişken konuşmada. İklim kampanyasının aslında ne kadar yerelleşmeyi amaçladığında. Dediğim gibi hani bu metaforu yaptım. İşte toplantı salonlarında iklimin ve etkilerini konuşan bu konunun uzmanları olmaktan çok biz gerçekten birebir etkilenen insanlara söz vermekten yanayız. Mesela basın açıklamamızda çiftçilerin konuşması en etkili konuşmalardan biri olmuştu. Çünkü gerçekten bu gerçeklikle, iklim gerçekliğiyle, kriziyle birebir yüzleşen insanlar, yerellerdeki insanlar, işte çiftçiler, kırsal alanda yaşamı devam ettirenler ve ekonomik olarak, sosyal olarak hayatı buna endeksli olan, doğayla iç içe olan, buna endeksli olan insanlar ve akabininde bir sıradan insan gidip her şeyimizi marketten alan ama neticede işte vergilerle, fiyatlarla, kirli havayla, suyla, kötü kalitede yaşam ne derler, materyalleriyle karşı karşıya kalan bir sıradan insan aslında bunun birebir muhatabıyız. İklim kampanyasının biraz da sebebi bu. Peki son 3-4 dakikamız sanırım. İsterseniz sizle de yani bu sonuçta tüm bunu neden konuşuyoruz şu anda? Bu Paris'teki toplantının öneminden de vurguladınız. Hani oradaki beklentilerimiz ne olmalı gibi böyle bir kapanış yapıp hem de durumu özetleyen. Paris kampanyasından çok büyük beklentiler olduğunu söyleyemeyeceğim. Pardon, Paris toplantısından. Çünkü hükümetler zaten ceplerinde, çantalarında belirli şeylerle gidiyorlar. Bundan önce INDC raporlarını açıklıyorlar. Ve aşağı yukarı neyin konuşulacağı, neyin pazarlığının yapılacağı belli oluyor. Yani INDC raporlarına bakıp zaten hükümetlerin orada ne konuşacağı, ne talep edeceği belli. Orada özel şirketlerin rolü çok önemli. Çünkü baskı kuruyorlar ve bazı önerilen şeyler bile çıkmıyor. Dolayısıyla Paris konferansından çok büyük beklentiler yok. Ama şu çok önemli. Eğer toplum derken dünyanın iklimle ilgilenen bütün halklarından bahsediyorum. Gerçekten Paris konferansı üzerinde baskı oluşturursa beklentilerin üstünde şeyler çıkabilir. Bize bir çıkış noktası lazım. Yani dünya bir günde kurtarılmayacak ya da işte dünya belki de hiç kurtarılmayacak ama ne kadar adalet sağlanabilirse o kadar kar ve belki de bir çıkış noktası için baskıyı kurmak gerek. Anladım. Önümüzdeki özellikle bu 3 ay çok kritik. Yani şimdiye kadar devletlerden aldığımız geri bildirimler aslında pek de umutlu bir çerçeve çizmiyor bize. Fakat bunun daha iyileşmesi için bizim özellikle bu kampanyalarla, hareketlerle devletleri, şirketleri biraz zorlamamız lazım, evet, anladığım kadarıyla. Aslında bir de şans, yani iklim hareketi ve iklim politikalarıyla alakalı merakı olan ama bu zamana kadar takip etmeyen insanlar için ama takip etmek isteyen insanlar için de önümüzdeki 3 ay oldukça verimli geçecek. Hem medya açısından oldukça tartışılan bir alan olacak. Hem siyasilerin bu kendi argümanlarına yansıtacağı bir malzeme olacak. Ve aynı zamanda dahil olabileceğiniz bir toplumsal harekette ülkenizde bulunmakta. Hı hı. Dünyanın dört bir tarafında iklim için hareketi gibi oluşumlar var ve bunların da kendine ait planları var Paris'e doğru. Ama Türkiye'de de aynı şekilde böyle bir harekete dahil olup işin ucundan, kaygı duyduğunuz konunun ucundan tutup problemin bir parçası olup talepleri yatay bir şekilde, dikeyden birilerinin karar almasından daha ziyade yatay bir şekilde tabandan gelecek olan etkiyle beraber insanları, karar alıcıları harekete geçirmek için bir şans da var. Bu şansa dahil olmak için de işte iklim için hareketindeki insanlar bir araya geldiler. Gönüllü olarak herkesi de davet ediyorlar. Evet, böyle bir o zaman dediğin gibi bir fırsat. Hem evet, şans, fırsat ve bu fırsatı da değerlendirmemiz lazım. Değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü her zaman bu fırsatların tekrarı olamayabiliyor. Peki o zaman programımızın sonuna geldik. Son böyle bir cümle ekleyeceğiniz yoksa isterseniz hemen tarihleri hatırlatalım. 12-13 Kasım İklim Forumu. Son başvuru tarihi 1 Eylül. 5 Eylül'de ve 3 Ekim'de de hazırlık toplantıları olacak. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi'nde iklimicin.org'den de haberler ve gelişmeleri takip edebilirler. İklim için forumun kampanyasından Menekşe Kızıldere ve Can Tombilli birlikteydik. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.